Flofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 listopada, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Ponad 19 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Od jutra nowe obostrzenia. Część tarczy antyinflacyjnej zacznie obowiązywać jeszcze w grudniu, zapowiada premier. Siódme niebo Messiego i tytuł najlepszego strzelca roku dla Lewandowskiego to wyniki plebiscytu France Football. Jesteśmy w apogeum czwartej fali, ocenia Ministerstwo Zdrowia. Dzisiejsze dane epidemiczne to ponad 19 tysięcy nowych zakażeń, zmarło prawie 500 osób. To, co niepokoi najbardziej, to odmiana omikron koronawirusa. Tej nie ma jeszcze odnotowanej w Polsce, są za to nowe obostrzenia. Wchodzą w życie od jutra i mają spowolnić transmisję przez granicę nowej mutacji. Relacja Joanny Stankiewicz. Minister Niedzielski przedstawił pakiet alertowy. W pierwszej kolejności dotyczy on uszczelnienia granic i zakazu lotów do 7 afrykańskich państw. To jest Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Te kraje zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka. Osoby przyjeżdżające z tych krajów będą miały wydłużoną do 14 dni kwarantannę, bez możliwości zwolnienia wcześniej negatywnym wynikiem testu. Szef resortu zdrowia dodał, że 14-dniowa kwarantanna czeka też osoby podróżujące do Polski z krajów spoza strefy Schengen. Zwolnienie z tej kwarantanny może mieć miejsce dopiero od 8 dnia po wykonaniu testu PCR-owego. I co najważniejsze, kwarantanna nie obejmie osób zaszczepionych szczepionką dopuszczoną w Unii Europejskiej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Restrykcje krajowe obejmą zmianę limitów osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych do 50%. Zmienią się również limity dotyczące zgromadzeń i uroczystości, takich jak wesela czy komunie. Coraz bliżej wejścia w życie rozwiązań mających zrekompensować wzrost cen wywołanych wysoką inflacją. Za 2 godziny rząd zajmie się przepisami dotyczącymi tarczy antyinflacyjnej. Według zapowiedzi premiera część jej elementów ma wejść w życie jeszcze w grudniu. Wszystkie te, które będą wymagały prac ustawowych, w błyskawiczny sposób będą omawiane i trafią te, które będą musiały trafić do Sejmu, trafią w błyskawiczny sposób. W ślad za tym, co zaproponowaliśmy, zgodnie z naszą regułą wiarygodności i sprawczości, postaramy się wdrożyć ten pakiet jeszcze w grudniu, tak żeby on już, niektóre jego elementy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a niektóre potem, żeby mogły wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. W ramach tarczy antyinflacyjnej stawka VAT na gaz ziemny zostanie obniżona do 8%. Od stycznia na 3 miesiące obniżona zostanie także stawka VAT na energię elektryczną. Akcyza na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, rosnące ceny gazu i gromadzenie się sił rosyjskich u granic Ukrainy pokazują, że Kreml i jego sojusznicy chcą destabilizacji regionu, mówi w wywiadzie dla BBC szef polskiego rządu i dodaje, że nie jest za późno na podjęcie działań przez sojuszników Polski. Musimy obudzić się z tej geopolitycznej drzemki, ponieważ za kilka miesięcy może być już za późno na reakcję. Premier wyraził przekonanie, że bezpośrednim sprawcą kryzysu na granicy jest Aleksandr Łukaszenka, ale ma on sponsora i mocodawcę na Kremlu w osobie Władimira Putina. Są ambasadorami polskiej kultury na świecie. Znamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Statuetkę w kategorii muzyka przyznało Polskie Radio. Pioniera polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józefa Skrzeka doceniono za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej w jej najbardziej ambitnym wydaniu oraz za umiejętne łączenie sakrum z profanum. Laureat nie mógł pojawić się na gali, ale przesłał nagranie z podziękowaniem. Życzę Wam spełnienia marzeń, muzyki, sztuki piękna. Zagram Wam o wiatorze. Agata Woźniak, Polskie Radio. Nagroda w kategorii słowo powędrowała do reportażystki Joanny Siedleckiej. Zwyciężczynią w kategorii obraz została dziennikarka TVP Elżbieta Jaworowicz. Jak przegrać, to tylko z nim. Polscy kibice zawiedzeni. Leo Messi po raz 7 ze złotą piłką w plebiscycie France Football na najlepszego piłkarza roku. Sukces Argentyńczyka przypieczętował triumf z drużyną narodową w Copa America, pierwszy po 28 latach. Odbierając trofeum, Argentyńczyk docenił klasę Polaka i nie krył wyrazów uznania dla jego dokonań. Chcę powiedzieć Robertowi, że to dla mnie honor rywalizować z nim. Zasłużyłeś na swoją złotą piłkę. W zeszłym roku wszyscy się zgadzali, że ty byłeś zwycięzcą. Powinieneś ją dostać, bo na nią zasłużyłeś. El ganador. Mimo drugiego miejsca Robert Lewandowski przechodzi do historii. Żaden Polak nie zaszedł tak wysoko i nie był tak blisko złotej piłki. Przyjechałem się trochę dobrze też bawić i po prostu docenię, że tu jestem i czerpać też radość z tego. Więc przyjeżdżając, wiedziałem też, po co przyjeżdżam. Powiem szczerze, więc żadnego zaskoczenia nie ma i nie będzie. Lewandowski zachwycał atakami, bramkami i apetytem na kolejne gole i za to wczoraj w paryskim hotelu Châtelet otrzymał nagrodę dla najlepszego napastnika roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niebo zasnute chmurami, deszcz ze śniegiem i śnieg, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, na termometrach od minus jednego stopnia na wschodzie do maksymalnie 4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kawa nalewana na słuch. Stylizacja przez telefon. Golenie na dotyk. To normalne życie, gdy nie widzisz. Ale gdy tracisz wzrok, wielu rzeczy i miejsc musisz nauczyć się na nowo. Wejdź na wyścig zwany życiem.pl. Razem możemy wyrównać szanse tych, którzy nie widzą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład blender Electrolux z dwoma bidonami za jedyne 129 zł. Taniej o 35%. Black Friday w Media Expert. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. W czasach, drodzy Państwo, kiedy kolorowe gazety były elementem urozmaicającym taką mniej obrazkową codzienność, gdzieś tam na ostatniej stronie swoje przygody miał profesor Filutek. Humor zeszytów rozśmieszał rodziców i dziadków. Kobieta i życie spotykały się u Krawcowej i kiedy takie milusińskie rączki dorwały taką gazetkę, nagle nie wiadomo skąd, na twarzach pojawiały się dodatkowe brody, wąsy, okulary, na głowach kapelusze i tak dalej. Nie było tak? Inni są, jacy są, a my ich mniej lub bardziej przepoczwarzamy i to podobno zostaje do bardzo późnej dorosłości, a nawet jeszcze dłużej. Coś tym obrazom innych dorysowujemy, przekolorowujemy ich i zjawisko przepotwarzania pozostaje niewyczerpanym źródłem pytań. I trwa, proszę Państwa, wystawa Przepotwarzanie w Muzeum Karykatury imienia Ryka Lipińskiego. Można znaleźć kilka odpowiedzi na pytania związane z tym przepotwarzaniem. Naszym gościem w tej godzinie będzie pani Karolina Premlewicz, kuratorka tej wystawy. Oczywiście w tej godzinie czeka nas jeszcze trójkowy ferieton kulturalny Mateusza Matyszkowicza. No i na dzień dobry Raf Uzer, Piotr Firan i ich pyszne śniadanie Bed & Breakfast, ale to już za chwilę. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście.

Trójce przed południem tajemnice kolejnej piosenki będą odkrywać dwaj zacni poszukiwacze sensów słów Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. The only living boy in New York. Simon and Garfunkel. This is a dziwna piosenka. Very strange song. Tom, get your plane right on time. Wyślij mi samolot. Yes. I know your part will go fine. Czyli twoją część dobrze wykonasz. Twoją robotę. Pójdzie ci dobrze. I'm gonna fly down to Mexico. Polecę. No, to jest właśnie niesamowite, że czasami się mówi fly up, fly down, fly tak, left, right. Tak czasami, no nie wiem, czy tak można powiedzieć. Fly down. Ale tak, fly down. To lecimy w dół, na mapę, tak. Po mapie, do Meksyku. And here I am, the only living boy in New York. Jestem jedyny żyjący chłopak w Nowym Jorku. Chyba co to znaczy? Chyba chodzi o to, że ja jestem jedyny dla ciebie. Tylko ja istnieję dla ciebie, prawda? Tylko ty istniejesz dla mnie i vice versa. I get the news I need on the weather report. Czyli dostaję nie to, interesuje co mnie. Tylko jedna rzecz mnie interesuje. Miłość, a poza tym te wieści, które docierają do mnie, to tylko wieści o pogodzie. I can gather all the news I need on the weather report. Wszystko, czego potrzebuję, jestem w stanie wyczytać nawet z prognozy pogody. Yes. I've got nothing to do today but smile. Nic nie muszę dzisiaj robić, tylko się uśmiechać. Tak. Tak jak my. So, the only living boy in New York. Thank you. Tom and Jerry. Tak, proszę państwa, kiedyś nazywali siebie Simon i Garfunkel. I czasami doszukujemy się nie wiadomo czego w różnych piosenkach, a po prostu Simon napisał do Toma, czyli do Arta, że tęskni za nim, kiedy tamten pojechał grać w filmie. No przyjaciele czasami za sobą tęsknią. Program trzeci. Kocham cię, a kochanie moje. Patrząc na ludzkie twarze, chcąc, nie chcąc, dokonujemy pewnej deformacji przetworzenia. Przepotwarzanie to jest tytuł wystawy, którą możemy oglądać w Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie. I naszym gościem w tej godzinie jest kuratorka tejże wystawy, pani Karolina Prymlewicz. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kiedy przyglądałam się obrazom, które przedstawiacie państwo na tej wystawie, jedna z tych karykatur rzeczywiście przypomniała mi czasy, kiedy jako dziecko rzeczywiście dorysowywało się przeróżne rzeczy obrazkom. I jest to Mona Lisa zabezpieczona przed porywaczami. Powiem, że to jest jeden z takich portretów, które rzeczywiście wywołują uśmiech, przepotwarzanie. Co sprawiło, że państwo postanowiliście zająć się tym tematem, jeśli chodzi o przestrzeń karykatury? Karykatura kojarzy się głównie naszym odbiorcom z karykaturą portretową, więc no, przyszedł czas, żeby ten temat wziąć na warsztat, mówiąc kolokwialnie, no i zajęłam się twarzą, ale myślę, że wystawa jest i będzie zaskakująca dla naszych widzów, ponieważ prezentujemy nie tylko karykatury portretowe w takim tradycyjnym znaczeniu, oczywiście jest ich mnóstwo i widzowie będą mogli rozpoznać w tych wizerunkach znanych polskich aktorów, no ale też postaci ze świata polityki. Natomiast prezentujemy również twarze, które są hybrydyczne, są metaforami i to są wizerunki, które już często odbiegają od realistycznego przedstawienia twarzy. Też są to wizerunki trochę przerażające. Cykl Pandemonium, Wacław Gondek z lat 70. Mhm. Tak, to chyba o czym pani mówi. Rzeczywiście przejmujące takie poniekąd abstrakcyjne twarze, których można twarze zobaczyć. Twarze wymyślone, tak naprawdę, tak, które nie istnieją, są to pewne typy, prawda, charakterologiczne, wymyślone przez artystę, więc rozmaitych twarzy mamy mnóstwo. Co do Mony Lizy, to jest to jedna z postaci chyba najczęściej przepotwarzanych, zwłaszcza w XX wieku. Tutaj swoje zrobiła popkultura. Kolejną taką twarzą mocno przepotwarzaną, karykaturowaną w XX wieku, to jest twarz Hitlera, czyli już no, bardzo konkretnej postaci. Również Marilyn Monroe pojawia się na państwa wystawie. Tak, i właściwie jest to pochlebny portret, chociaż to tak piękna kobieta, że trudno byłoby ją inaczej przedstawić. Jest to praca Waldemara Świeżego, bo też na wystawie prezentujemy pracę nie tylko znakomitych karykaturzystów, ale artystów, którzy się no, mniej kojarzą z karykaturą, a czasami wcale. I tak mamy na przykład autokarykaturę Romana Cieślewicza. Jest to kolaż, bardzo zabawny autoportret. Pani Karolina, to może kilka słów o tych twórcach, o których pani już wspomniała, trochę o ich historii twórczości, bo też te karykatury, te portrety postaci istniejących bądź wymyślonych, hybrydowych, które możemy zobaczyć, to są obrazy od właściwie lat 70. do 2000, więc dosyć szerokie spektrum twórczości różnych artystów, więc kilka słów o nich. No właściwie najstarsza praca pochodzi z XIX wieku i autorem jest francuski artysta Louis Boilly. Pokazujemy jego pracę graficzną. Przedstawia ona postaci, również wymyślone, strojące rozmaite miny. To pokazuje, jak plastyczne są nasze twarze. I to jest najstarsza praca prezentowana na wystawie. Później wchodzimy w wiek XX, no i właściwie kończymy na latach 90. minionego stulecia. Wśród karykaturzystów są takie sławy jak Edward Ałaszewski, Izabela Kulczyńska, Edmund Mańczak czy Andrzej Stopka. Również Eryk Lipiński, założyciel naszego muzeum. Także przegląd rozmaitej stylistyki, bo trzeba pamiętać, że no, karykatura ma również wiele w cudzysłowie twarzy. I też każdy artysta nie tylko inaczej widział tę samą twarz na przykład, ale no inaczej też ją przedstawiał. I tak mamy też liczne wizerunki na przykład jednej postaci. I tak wielokrotnie przepotwarzony został artysta Tadeusz Kantor, aktor Tadeusz Fijewski czy premier Józef Cyrankiewicz. Tak, są niektóre postacie, które aż się proszą, żeby przetwarzać je na kilka różnych sposobów. Jest też na przykład karykatura Fryderyka Chopina, która widać, znaczy właściwie widać jak bardzo... Japoński jest tutaj Fryderyk Chopin, ale nie da się ukryć, że współcześnie wszyscy wiemy, że Japończycy szaleją na punkcie Chopina, więc można sobie wyobrazić, że on sam już się stał poniekąd trochę Japończykiem. Tak, no i z pewnością autor karykatury miał to na myśli. Także tutaj poza spojrzeniem na twarz dochodzą również poboczne wątki. No i cóż, no i chciałam również pokazać, że wszyscy w tym procesie przepodtwarzania, tworzenia karykatur uczestniczymy, patrząc na twarze właśnie deformujemy je, nawet jeśli idealizujemy, to jednak zniekształcamy, no i tym samym tworzymy karykatury. Trochę o tym, jak wygląda współczesny rynek karykatury, jak twórcy do tego podchodzą, jak państwo, którzy tworzycie przeróżne wystawy na przestrzeni wielu lat, artystów zbieracie w jednym miejscu, podchodzicie do tego języka narracji, którego używają twórcy współcześnie, do tego wrócimy za chwilę. Trójce przed południem naszym gościem jest pani Karolina Prymlewicz, kuratorka wystawy Przepotwarzanie, wystawy, którą możemy oglądać w Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Czy wśród tych prac, które Państwo prezentujecie na wystawie, ma Pani jakieś swoje ulubione, które mają swój styl, który sprawia, że Pani po prostu lubi tego rodzaju kreskę, tego rodzaju podejście do przepotwarzania? Chciałabym zwrócić na pewien wizerunek szczególną uwagę i to jest karykatura Gala Anonima autorstwa Eryka Lipińskiego. I to jest oczywiście postać historyczna, której prawdziwego wizerunku, tak zwanego prawdziwego wizerunku nie znamy. Ta postać została przedstawiona tyłem przez Lipińskiego. I to pokazuje, jak artyści karykaturzyści są przewrotni, bo też eksperymentowali z karykaturą portretową bez twarzy. Czyli można powiedzieć, że jest to taka karykatura karykatury. No i jak się okazuje, właściwie ten wizerunek, sama twarz, często do skarykaturowania, do stworzenia karykatury portretowej de facto wcale nie jest potrzebny. Okazuje się, że całą resztę możemy sobie spokojnie sami dorysować, dopisać i to wcale nie jest potrzebne, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak ktoś wygląda. To okazuje się, że mechanizm, który stosujemy nad wyraz często, nie zdając sobie nawet z tego za bardzo sprawy. Język narracji współczesnych karykaturzystów, na ile Pani zdaniem się zmienił, zmienia, jaki jest teraz, a jaki był na przykład 20 lat temu? No zdecydowanie mamy do czynienia ze zjawiskiem takim już od wielu lat, że rysunek prasowy jest wypierany przez fotografię. Stąd no, bardzo rzadko się zdarza i właściwie wcale nie możemy spotkać karykatur portretowych w prasie, w mediach drukowanych. Fotografia zastąpiła wizerunki. Zresztą myślę, że nie za bardzo lubimy oglądać się w karykaturze. I również brak prasy satyrycznej, stricte satyrycznej ma z tym związek. Artyści jednak no, chyba odeszli od praktykowania karykatury portretowej. Większość, z czym możemy się spotkać również w internecie, ma raczej jakość, no, można powiedzieć, starówkową, jak to określam. Nie są to już tak wysublimowane prace, rysunki, jak artystów, których wymieniałam przed przerwą. Artystów, którzy zresztą bardzo często znali osoby, które karykaturowali, stąd będąc blisko nich, obserwując te postaci, przedstawiali nie tylko ich twarze de facto, ich wygląd, ale także potrafili uchwycić charakter, sposób bycia, osobowość. A to jest ryzykowne, lepiej zrobić taką karykaturę, do której nikt, mówiąc kolokwialnie, się nie przyczepi. A to też jest zastanawiające zjawisko, bo jesteśmy przyzwyczajeni do wszelakich nakładek, na przykład do zdjęć w naszych aparatach, smartfonach, które gdzieś tam deformują i tutaj to wszystko akceptujemy. Może gdzieś taka karykatura kontrolowana jest coś, co jesteśmy w stanie znieść, a taka gdzieś w czyichś rękach, która komentuje jakieś aspekty nas, to już jest trudne. No właśnie, takie nakładki, można powiedzieć, artyści stosowali, to jeszcze w XIX wieku, tworząc karykatury, można powiedzieć, sztampowe, czyli to, co robiono, to wyolbrzymiano charakterystyczne cechy, najczęściej tak, powiększając nos, wydymając usta, wytrzeszczając oczy. Ale to są, no, można powiedzieć, dosyć takie proste, a niekiedy nawet prymitywne, czy szybko nudzące oglądającego chwyty karykaturzystów. Ale przy dużej produkcji, masowej produkcji tego typu wizerunków lata temu, no, była to praktyka często stosowana i do dzisiaj jest. I temu też służy posiłkowanie się fotografią, gdzie właściwie, no, nie, widząc tylko jeden aspekt postaci, możemy właściwie wykonać jakieś najprostsze zmiany, właśnie wyolbrzymiając części twarzy. Przepotwarzanie, tak nazywa się wystawa, którą możemy oglądać w Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie, a naszym gościem była pani Karolina Prymlewicz, kuratorka tej wystawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam na wystawę. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. W Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Ta książka wydawałaby się majakiem wariata. Każdy z nas przecież ma takich znajomych, całkiem sympatycznych, a jednak szalonych, którzy czują się, jakby żyli już w czasach postapokaliptycznych, jakby katastrofa nastąpiła, jakby musieli walczyć o każdy łyk świeżej wody. Nie rozstają się ze scyzorykiem, chodzą w wojskowych ubraniach. To szaleńcy. Ale książka, po którą sięgnąłem, nie jest po prostu książką o szaleńcu, ani nie jest też propozycją na to, aby szaleńcem się stać. Piero San Giorgio. Przetrwać upadek cywilizacji i przeżyć. Praktyczny przewodnik. Brzmi strasznie, prawda? A jednak ta książka uświadamia nam wiele rzeczy. Po pierwsze, jak unikalną sytuacją mamy do czynienia teraz, kiedy pomimo zagrożeń, jakie odczuwamy i jakie co chwilę nas bombardują, to jednak jesteśmy szczęśliwcami, którym przyszło urodzić się i dorastać w czasach pokoju. Problemy, o których pisze autor, są nam obce. Niestety, kiedyś mogą ponownie wystąpić. Ale w tym momencie, w naszym życiu, nie ma o nich mowy. Jakie to szczęście. Druga rzecz, autor rzeczywiście kreśli praktyczny przewodnik po tym, co zrobić w wypadku postapokalipsy. Co zrobić, jeżeli będzie trzeba walczyć o wodę, o dostęp do pożywienia, o przetrwanie w każdym momencie. Ten z pozoru bardzo praktyczny przewodnik jest jednocześnie znakomitą książką historyczną, bo jednym z punktów odniesienia dla tego Szwajcara, oficera szwajcarskiej milicji, jest popowstańcza Warszawa. To on, obserwując, czytając o tym, jak radzili sobie warszawiacy w stanie miasta upadłego, zniszczonego, w ruinach, podpowiada, jak można przetrwać. Ta książka jest więc dosyć specyficznym powrotem, naszym mentalnym powrotem do czasów, które, miejmy nadzieję, nigdy się nie powtórzą. Piero San Giorgio, przetrwać upadek cywilizacji i przeżyć. Praktyczny przewodnik. Trójkowy felieton kulturalny.